الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء الحمد لله الذي كشف عن أوليائه الباطل بالجلوس وسيائه سرائر الجبروت ورقى ذل المحبين بسيف جلاله وأذاق سر العارفين روح مثاله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه والذات ومعة المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عباد الله حاضرين آپ کی خدمت سلام کرتا ہوں ان کی خدمت بھی جب میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت بھی جب اس سے میری نظروں سے حجاب میں ہیں پردے میں ہیں کہ ایمان کے غیر رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی ایمانی مخلوق فرشتے موجود ہیں. اتنا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ اشرف کے ساتھ دو فرشتے نام عمل لکھنے والے موجود ہوتے ہیں تو جتنے افراد اس کے دور میں فرشتے موجود ہیں. پھر جہاں قرآن کی تلاوت ہو قرآن کے ایک ایک حرف کو چومنے کے لیے ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے. خانی ہو ناخانی ہو زبانی ہو پڑھا جائے صلاۃ و سلام کی محفل ہو ملائکہ قصص سے اس محفل میں آتی ہیں. ہماری محفل میں آپ کی محفل میں اہل سنت و جماعت کی محفل میں درود و سلام کی محفل اور کہتے ہوں گے لوگوں تم تو کمال کرتے ہو تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعزه شمال ملتك رب اعز جمالك يا رسول الله يا صلى الله عليه وسلم. فرشتے کی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام تو پڑھیے لیکن کھڑے ہو کے مت پڑھیے بیٹھ کے پڑھیے. تو بتائیے کیا فرشتوں کو بھی پابندی لگائیں گے کہ بیٹھ کے پڑھیں؟ وہ فرشتے کہتے ہوں گے مودی صاحب جب آپ آئیے گا وہاں تو ہم بتائیں گے آپ کہ ہم کھڑے ہو گئے ہم تو جلسے میں ہم بھی تھے اور ہم تو کھڑے ہوئے تھے. فرشتے تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں بیٹھ کے بتائیے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ ڈھونڈ کے بتائیے گا اور ہم بتاتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا والصافات صفا قسم ہے ان کی جو پر باندھے ہوئے سر سب دل سب کھڑے ہوئے ہیں. فرشتے سب باندھے ہوئے کھڑے اور کیا کر رہے ہیں ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی سے ثابت ہے کہ درود پڑھ رہے ہیں کھڑے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں. فرشتے تو کہیں گے چپ ہو جائیے کوئی پابندی نہ لگائی کہ بیٹھ کے پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھو ہم تو اڑتے ہوئے بھی درود پڑھتے ہم تو زمین سے آسمان کی طرف جاتے تھے درود پڑھتے آسمان سے زمین کی طرف آتے تھے درود پڑھتے. تو ماشاء اللہ اس چیز کو دونوں سے محفل آپ زیادہ سے ضرور ہے. نوجوانوں نے پچھلے سال بھی سال بھی اپنے حضران میں بڑوں اور آپ نے بڑا انتظار کیا لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے. اللہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد شاہ صاحب کا قاضی عبدالعزیز کو صحت دے ان کی عدالت میں جو پروگرام ماہانہ تھا تو وہ خالی جگہ کا پر کرو. حمزہ کا نازد ہے نہ شمار ہے لیکن حمزہ کے حق کو لوگ اپنے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں تو اس لیے مجھے وہاں جانا چاہیے تھا, اور آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے انتظار کیا, کیونکہ ناسان آزاد کو بھی موقع مل جاتا ہے اور ملنا چاہیے. اصل مقصد تو ناسانی ہے, ہم تو صرف اذان دیتے ہیں اس لیے نماز دفاع پڑھاتے ہیں. بات وہ اچھی ہے جو دل پہ اثر کرے, لیکن دل بھی وہ اچھا ہے جو اثر کو قبول کرے. بات وہ اچھی ہے جو دل پہ اثر کرے, لیکن دل بھی وہ اچھا ہے جو اثر کو قبول کرے. اور دل تک پہنچنی چاہیے بات, دل کا راستہ کہاں سے ہے, دل میں بات کہاں سے جاتی ہے, بچوں بتائیے, کانوں. دل کا راستہ. اور ایک بات اور بتا دوں, کسی پہ کوئی حاضرات آ گئی ہو نا, کسی پہ کوئی جن آ گیا اور آپ کو اس کو پکڑنا ہو, تو کیسے پکڑیں گے؟ جس پہ آیا ہو اس کے کانوں پہ انگلیاں دیں گے تو پھر نکل نہیں سکے گا. اور کچھ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, سورہ مومنون کی آخری آیات, سورہ سلیمان, سورہ صاد کی ایک آیت, وہ پوچھ لیجیے کہ بھائی یہ پڑھ کے تیل سے دم کر کے اور کان پہ ڈال دیں تو پھر جائے گا نہیں, پھر جلنے لگے گا. پھر کہہ رہا مجھے چھوڑ دو, جو پہلے کہتا میں لے کے جاؤں گا, پھر کہتا میری جان چھوڑ دو, آئندہ نہیں آؤں. دل کا راستہ کانوں سے ہے. اللہ نے تو سبھی کو سننی بنایا ہے, مگر سننے میں فرق ہو جائے تو سننی میں فرق ہو جاتا ہے. ایکو سسٹم ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے, مزاج آشنا ہے, میری کمزوری سے واقف ہیں, تکان سے واقف ہیں, تو وائس لیول بھی, بیس ڈرائیو سب کچھ بڑی مدد دے رہا ہے. اور آپ حضرات نے بھی انتظار کیا, میں ممنون ہوں. کچھ ساتھی راستے تک چلے گئے تھے, واپس آ رہے ہیں, تھوڑا سا وقفہ الفاظ میں لے رہا ہوں کہ وہ بھی آ جائیں جنہوں نے گھنٹوں انتظار کیا اور پھر مجھے دیکھ کر واپس آ رہے ہیں. سامع ہونا بھی تو بڑی بات ہے, سننے والا. دل کا راستہ کانوں سے ہے, لیکن آواز تو کانوں میں جاتی ہے مگر دل میں بات ڈائریکٹ نہیں جاتی. ایک سننا ہے صرف سننا ہے نہیں, ایک سننا ہے توجہ سننا لسننگ, ایک سننا ہے کمپلائنس ماننا. لیکن یہ تینوں کا ہونا ضروری ہے تو الگ الگ بات. صرف سن لینا, توجہ سے سننا, ماننا تین الگ باتیں ہیں نا, لیکن ہوتی ساتھ ضروری ہے. ماننے کے لیے بھی پہلے توجہ تو چاہیے, اور توجہ کے لیے آواز تو آئے تو توجہ دیجیے گا نا. تینوں کا ہونا ضروری ہے. آواز کا کانوں تک پہنچنا بھی ضروری ہے تاکہ پھر آپ توجہ دے سکیں. پھر توجہ سے سنیں گے تو ممکن ہے کہ بات مان لیں, نہ ماننے والے بھی مان لیں, غلط فہمی بھی دور ہو جائے. لیکن دل تک پہنچنا پھر بھی باقی رہتا ہے. کان سے آواز جاتی ہے, کان سے راستہ دل کا ہے. لیکن بچوں, اگر صرف کان سے دل تک بات جاتی تو بہت آسان تھا, لیکن کان سے آواز جا کے دماغ سے گزر کے دل تک پہنچتی ہے, یہ بڑا مشکل. بیچ میں بڑی بھی عقل کی بھی آ جا رہی ہے, جو بھی سن رہا ہے کان سے سن رہا ہے لیکن دل سے بات نہیں مانے گا, پہلے عقل سے مانے گا تو مانے گا. کان سے آواز دماغ سے ہو کے گزر رہی ہے, اور دماغ کا جنرل اتنا بڑا ہے, اتنے بڑے بڑے بدعقیدگی کے درندے بیٹھے ہوئے ہیں, عقل میں اتنے سوالات ابھرے ہوئے ہیں کہ وہ آواز جائے آواز کے جوش سے, وہ الفاظ جائے الفاظ میں, وہ مضمون جائے, ان درندوں کو بدعقیدگی کے حالات کر کے دل کی وادی میں قدم رکھے تو ایمان کے پھول کھلے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب اعلان ہوا کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ, اس مہینے کے بھی دور کے بھی قریب کے بھی سبھی لوگ ہیں, بریلی کالونی کے مولانا کریم رضا صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ محفوظ کی بوتھ لگی ہوئی اور دوسرے سے پیشہ لیا. لیکن پھر بھی بچوں, کیا اس بستی کے سارے عقل مند لوگ اس محفل میں آ گئے ہیں؟ سبحان اللہ. ویسے تو کمال کی بات ہے کہ چڑیا بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں, سرکار کی محفل ہے تو چڑیوں نے بھی تسبیح شروع کر دی ہے اور حضور کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں چہک چہک کر میلاد کی محفل میں اور اعلی حضرت کے عرف میں اعلی حضرت کے عرف میں اتنا مبالغہ. ارے چڑیا چڑیا چہچہا رہی ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. چلیے بہت عشق میں کہہ دیا کہ حضور کے درود پڑھ رہی ہیں لیکن اعلی حضرت کے عرف میں شریف ہے. سرکار نے فرمایا عالم دین کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, یہ چڑیاں بھی دعا کرتی ہیں. کیوں کہ جب تک عالم دین رہیں گے, جب تک ایمان والے رہیں گے, دنیا آباد رہے گی تو وہ زندہ رہیں گے. دریا بھی بہتا رہے گا, مچھلیاں بھی رہیں گی تو وہ دعا مانگتی کہ یا اللہ زمین سے تیرے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے ختم نہ ہو, باقی رہیں, حضور کا ذکر کرنے والے سلامت رہیں, تاکہ یہ محفل بھی سلامت رہے, یہ کائنات بھی سلامت رہے, ہماری زندگیاں بھی سلامت رہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب اعلان ہو, کافی مجمع ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ سبھی آ گئے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنے عقل مند لوگ ہوں وہ سب محفل میں آ گئے ہوں. یہ تو محفل ہے, جلسہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا, وہ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تو بچوں صحیح بتانا, سچ بولنا, جب اذان ہوتی ہے تو بستی میں جتنے عقل مند لوگ ہیں سب نماز پڑھنے لگتے ہیں؟ نہیں, روز تو نہیں, بہت عقل مند لوگ اٹھان داری کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ عقل مند لوگ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بستی میں جتنے عقل مند لوگ وہ نماز پڑھنے لگے, محفل ہو محفل ہو جتنے عقل مند ہو وہ محفل میں آ جائے. لیکن ایک بات ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو جو نماز پڑھتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے, اور دوسرے کتنے بھی عقل مند ہو لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں. اور حقیقت میں تو عقل مند وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے, عقل مند تو وہی ہے جو وہ سودا کرتا ہے جس میں خسارہ نہیں, جس میں نقصان نہیں ہے, جو کل کام آنے والا, جس کی نظر آنے والے کل پر ہے, وہ یہ دن اچھا گزارے گا, اور جو آج ہی کے دن کو سمجھے گا تو اس دن نفع ہوگا خوش ہوگا, اس دن نقصان ہوگا تو افسوس ہوگا. جو لوگ سے جو دنیا کی زندگی کے نظر رکھتے ہیں, نوکری چھوٹ جائے مایوس ہو جائے, بھوک آ جائے پریشانی آ جائے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہمیں تو روٹی چاہیے کسی طرح چاہیے, چاہے چھین کے ملے, ہمارا بھی حق ہے, ہماری بھی زندگی ہے. جس کی نظر اس دنیا پہ ہوتی ہے جب اس سے پریشانی آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, غلط یا صحیح راستے سے کسی طرح دونوں چاہیے, پیسہ چاہیے, میری آج کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. لیکن جن کی نظر کل پہ ہوتی ہے وہ آج کی تکلیف گزار لیتے ہیں اور کل راحت پاتے ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے رفقا بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے, کیوں صبر استقامت کے طے کرتے, کیوں کہ بچے بچے کی نظر نہر فرات پہ نہیں تھی, حوض کوثر پہ لگی ہوئی تھی. وہ آج کے دن کی مصیبت کو برداشت کر رہے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ مصیبت بہرحال ختم ہو جائے گی, کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے, کوئی یہاں بچنے کے لیے آئے, سم بدن کے لیے آئے, کوئی یہاں بچنے کے لیے نہیں آیا, کوئی یہاں رہنے کے لیے, کوئی یہاں زندہ رہنے کے لیے ہمیں شکل نہیں آیا ہے, سب پہ مرنا ہے, سب پہ جانا ہے. لیکن اس طرح رہنے جاؤ کہ ایک مولوی صاحب بریلی شریف میں رہتے تھے, اپنے مکان اور مسجد کے درمیان ساری زندگی گزارتی, حرمین شریفین زیارت میں تشریف لے گئے, چندین و رامپور گئے, لیکن ساری زندگی اور 13 سال سے لے کے 68 سال تک اللہ کی عمر میں اپنے مدرسے میں داوستہ پہ جلوہ افروز رہے. حیرت ہے کہ مولوی صاحب جو محلے میں اور گھر سے مسجد کے قریب ہے, گھر کی دیواری سے مسجد چند قدموں کے فاصلے پر آئے, ساری زندگی گھر اور مسجد کے درمیان گزارنے والے ایک مولوی صاحب کو اللہ نے اتنی شہرت دی کہ آج مشرق و مغرب شمال و جنوب ان کا جلوہ بن رہا ہے, ان کا عرض ہو رہا ہے. یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ چار سال کے عالم میں میں ساؤتھ افریقہ گیا دنیا کے پیڑے میں جلدن میں سوچا کیا بیان کروں گا کس طرح سمجھاؤں گا لیکن میں کیا بیان کرتا خوش ہو گیا آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام لندن ہو یا منچا ہو یا ساؤتھ افریقہ ہو عرب ہو یا جب ہو اعلی حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اعلی حضرت کو اس منایا جا رہا ہے ایسا کیسے ہو گیا کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی پارٹی کوئی فنڈ کچھ نہیں حالت یہ کہ تما نہیں منع نہیں اور جمع ہوئے ہیں جو آ رہا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں خود صحابہ سرت ہیں لیکن پیسے جمع کر کے نہیں رکھتے مولانا حسن رضا خان صاحب کو سلام و جنہوں نے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا تھا لیکن اعلی حضرت اللہ حضرت جو آئے وہ خرچ کر دیتے اتنی شہرت کیسے مل گئی اتنی مقبولیت کیسے مل گئی اور ایسی مقبولیت گلیوں اور بازاروں میں نہیں تقدس ماں آستانوں اور خانگاہوں میں آج جس کا نام عزت دیا جا رہا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کے بریلی اللہ تعالیٰ ہے وہ کراچی ہو تو لاہور ہو وہ داتا کا دربار ہے تو اعلی حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ خواجہ کی چوکٹ ہے تو خواجہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اجمیر شریف ہو کہ بغداد شریف ہو یہ مدینہ شریف کے آج بھی بزرگ پوچھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کو آپ جانتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ آگے ان کے ماننے والے ہیں تو کلندر سے لگا لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں یہ بھی اہل محبت ہیں یہ شہرت کیسے ملی یہ عرص کیوں ہو رہا ہے آئیے ایک جلسے تک آ جائیں اور اپنی عادت کے مطابق اپنی کمیونٹی کو سب سے بڑے علم سے سہارا دیتے ہیں اللہ کا شکر کی شرکت مل گئی اگر مشہور تھا نہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لا سکیں تو بس مجھے وقت مل گیا ورنہ بدل سکیں گے اور وقت مل گئی جہاں جس کی حاضری ہے سننے والے تو سننے والے آئے ہوئے ہیں مگر سننے کی بھی آزاد ہے بچوں سامنے کا بڑا مقام ہے سننے کا ادب کیا ہے سننے کا ادب یہ ہے کہ جب کوئی کلام کرے تو سننے والا خاموش رہے سامنے کے لیے ضروری ہے کہ جب متکلم کلام کرے تو سامنے خاموش رہے یہ ایک ظاہر کی بات ورنہ سامنے کی دنیا سماج میں کچھ اور ہی آداب خاموشی سے سنیں کچھ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہے بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے جو الفاظ بول رہا ہے جو مضمون بول رہا ہے وہ تو سمجھے جو نہیں بول رہا ہے وہ بھی سمجھنا اس دور میں بین السطور انڈر لائن کس طرح بلا رہا ہے بول جا رہا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے گا وقت آج ذرا کم ہے کلی اور قانون کی طرح گفتگو ہوگی بچوں یاد رکھنا اگر کوئی بلائے توحید کی طرف آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آئیے توحید کی طرف تو ضرور دیکھ لیجیے گا کہ ایسا تو نہیں کہ توحید کی طرف بلا رہا ہے لیکن جب قریب گئے تو اللہ کا ذکر نہیں سنا جتنا مضمون سنا وہ تنقیص و رسالت کا سنا بلایا اللہ کی طرف توحید کی طرف اور جب بیان سنا مولوی صاحب کا تنقیص سنی مولوی صاحب کی تو کہا دیکھیے بھائی ہمارے شرک بہت پھیل گیا ہے نبی کو کچھ خبر نہیں ہے نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے نبی ہماری طرح بشر ہے توحید الہی کیسے بلایا توحید کا پیغام دینے کے لیے بلایا بظاہر لے کے آئیے توحید کا تجویز آنے کا بالکل توحید ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ توحید کی طرف بلانے والا بلائے اور تنقیص رسالت کا مضمون بیان کرے توحید کی طرف جب بلائے تو کہیے آؤ اپنا اللہ کا ذکر کرو تھوڑی دیر ذکر تو کرو لا الہ الا اللہ تو یہ جتنے سبنتی ہیں کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا کیسے آؤ اللہ کا ذکر کی طرف لیکن آپ کہیے مولانا ذرا ہمارے جیسے ضرور ہم کا ڈال کے بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیجیے کہیں بھائی یہ بدعت ارے تو اللہ کا ذکر بدعت ہے توحید رسالت کے مضامین خوب بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے رسالت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں اسی طرح بعض لوگ عظمت صحابہ کی طرف بلائیں گے لیکن جب قریب جائیں گے تو اہل بیت کی خامیاں اور ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بستر ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ اہل بیت کی محبت پر بلاتے ہیں لیکن جب قریب گئے تو تنقید سے صحابہ ہے۔ سننے والوں، سماج کی دنیا میں پہچان کے جانا، توحید الہی کی طرف بلانے والا تبری سے رسالت نہ کر رہا ہو، تعظیم صحابہ کو بلانے والا، اہل بیت کے دشمنوں میں نہ بول رہا ہو اور اہل بیت کی محبت پر بیان کرنے والا، اشارتاً نہیں صحابہ پر قلب نہ کر رہا ہو۔ سننے والوں، متقلم کے مزاج سے آشنا ہو کے سنو گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر سب سے اچھا پڑھنا قرآن کا بننا، سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب۔ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، سب کچھ معلوم ہے۔ ہمیں معلوم کرنا کیا چاہیے؟ سننے والے کو پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں سننا کیا چاہیے، ہماری ضرورت کیا ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت اس طرح ضائع نہ ہو جائے رسمی تقریر میں۔ تو بچوں، حساب کے سوال کی طرح، دو دو چار کی طرح یاد رکھنا کہ سننے سے پہلے جو نیت کرنا، کبھی بھی جاننے کی خواہش کرنا، علم حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، تو سب سے پہلے یہ سوال سوچنا اور اس کا جواب پوچھنا، کیا میں کون ہوں؟ سات سوال، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کس لیے بھیجا، جس لیے بھیجا ہے وہ مقصد بھی بیان کیا، اور کیا کوئی اس راستے چلا بھی ہے، اور اگر چلا ہے تو کیا وہ کامیاب بھی ہوا ہے، اور کامیاب ہوا ہے تو لوگوں نے اسے کامیاب سمجھا ہے کہ بھیجنے والے نے بھی اسے کامیاب سمجھا ہے۔ میں کون ہوں؟ انسان ہوں، انسان ہے نا ہم۔ انسان کے معنی کیا ہے؟ ادھر ادھر دیکھیے، مزے کیجیے، خوش ہے، جلسہ سجائے والا، میں بھی بیٹھا ہوں، پان کھا رہا ہوں، جب چاہے مجھے کرو، جب چاہے مجھے کرو۔ ہم پلٹ کے پوچھ، ہم سے تو کہ ہم تو کبھی جو پوچھنا ہم سے پوچھ لو، لیکن جب ہم پلٹ کے پوچھیں تو کبھی آپ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ آپ بچوں میں آپ بولنے کو سمجھ میں آئی نا کوئی چیز؟ آپ تصور میں چیز آئی نا؟ پانی چیز کا آپ کا تصور آیا تو جلانے والے چیز کا تصور آیا نا؟ پانی بجھانے والی ٹھنڈی چیز، بہتی ہوئی چیز کا تصور آیا؟ پھول خوشبو کا تصور آیا؟ اگر کہا جائے انسان تو کیا تصور میں آتا ہے؟ جلانے والا کہ بجھانے والا، پیار کرنے والا کہ نفرت کرنے والا؟ انسان بولو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صرف جسے نظر آتا ہے۔ آپ بولو تو ایک چیز جو نظر آتی ہے اس کی جلانے کی صفت بھی سمجھ میں آتی ہے، پانی بولو تو بجھانے کی صفت سمجھ میں آتی ہے، پھول بولو تو جس بھی پھول کی جسد گل بھی نظر آتا ہے، خوشبو کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں، لطافت کا تاثر بھی ذہن میں ریسیو ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بولو تو بتاؤ کیا تصور میں آتا ہے؟ جسم تو شاید سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت ملے گی کہ نفرت ملے گی، یہ میرے گھر کو جلائے گا کہ میری گاہ کو بجھائے گا۔ انسانوں، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ سوچے ہم کون ہیں، آدمی ہے کون ہے اور انسان کون ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو آدمی، انسان کون ہے؟ انسان ان سے بشر ہے۔ اللہ نے ساری زمین و آسمان و کائنات کو بنانے کے بعد سب چیزوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں نا، سب کچھ بنا کر پھر اعلان فرمایا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان کو بنا رہا ہوں۔ اور انسان یہ لفظ ان سے مشتق ہے، علی سنن مبالغے کے لیے ہے، رحم سے رحمان ہے، نعمت والے سے نعمان ہے، اور حسن خوبی کے احسان ہے. الف نون سے مبالغہ ہے, انسان کے معنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا. لیکن آج اتنا تاثر دور ہو گیا کہ انسان کا نام سوچ کے محبت تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی نفرتیں بڑی ہیں کہ لفظ جب انسان میں نے کہا تو انسان خود بھی سمجھا کہ انسان ہوتا کیا. اور مدرسے میں پڑھنا, قرآن پہلے پڑھنا, اگر بچوں قرآن نہیں پڑھو گے اور مولوی صاحب سے نہیں پڑھو گے اور علماء سے پہلے نہیں سنو گے, سائنس پڑھو گے, تاریخ پڑھو گے, جغرافیہ پڑھو گے, جو چاہو پڑھو گے, تو معلوم ہے دنیا والے تمہیں کیا بتائیں گے کہ انسان کیا ہے. برطانیہ والے کیا بتائیں گے, انسائکلوپیڈیا آف جینیٹکا میں تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں انسانوں کی, پہلے گزرے ہوئے انسانوں کی, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور ہے. انسان جانور کی اولاد. پہلے انسان لمبا چوڑا تھا, 30 فٹ کا, اور لمبے لمبے بال تھے, بڑے ناخن تھے, بدمانس کی شکل کا تھا. یہ تو بھوت پیٹ کا ایسا رہ گیا, یہ پڑھایا جا رہا ہے. آپ یقین مانیں, میرا بیان سننے کے بعد ایک پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ یہ بات میری بہن نے آئی, میں نے تو خود یہ پڑھا پڑھایا ہے لوگوں, کیونکہ صرف یہی پڑھایا گیا. انسان تو بندر کی اولاد ہے, یہ پہلے جانور تھا, بدمانس تھا, جس سے بچوں کی شکل رہ گئی. اور بچوں جب قرآن پڑھو گے تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جب قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ وہ انسان ہے, کبھی بنایا نہیں تھا تو اللہ نے پلٹوں میں اعلان کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کتنا فرق. ایک طرف دنیا کی سائنس اور دنیا کی تاریخ کے پاس جھوٹے ہیں, علم نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ان کی طرف سے تو بڑا علم ہے نا. انسان جانور ہے, اور قرآن بتا رہا ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہے, خلیفہ ہے, مظہر ہے. تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, اور اگر یہی احساس ہو جائے کہ میں وہ ہوں کہ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو چاہا کہ کائنات اس کی صفات کو دیکھے, اس کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا, اور جب وجود کو دیکھ نہیں سکتے تو پہچانے کے کیسے. ہر پہچان کے لیے کوئی صورت ہونی چاہیے, تو اللہ نے جب چاہا کہ اسے پہچانا جائے تو اس نے ایک صورت بنائی, اور کس کی صورت بنائی؟ محمد رسول اللہ کی صورت بنائی. حضور کو اپنی صفات کا مظہر بنایا, سبحان اللہ. اور جب حضور کو اپنی صفات کا مظہر بنایا تو کیسا بے مثال بنایا ہوگا, کیسا بے عیب بنایا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی حسین میں زمین بنائی ہوگی, اور حضور کے کیا کیا علم عطا فرمایا ہوگا کہ علم مصطفیٰ سے ثابت ہو کے جب نبی کا اتنا علم ہے تو اللہ کے علم کی صدر ہے. یہ ضرور بچوں سوچنا زندگی میں کہ میں کون ہوں, کہاں ہوں, یہی رہنا ہے کہ یہاں سے جانا ہے, کہاں سے آیا ہوں. ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ابا آپ کے کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں. آدم علیہ السلام کہاں سے آئے ہیں؟ واپسی کا ارادہ کہاں سے آیا ہوں؟ جنت کا ارادہ ہے نا, سب کا ہی ہے نا, کچھ لوگ سب کا ارادہ ہے. ماشاء اللہ, تو جس راستے چلیں گے جنت جانا ہے تو جنت کے راستے میں چلنا ہوگا نا, جنت کے راستے پہ چلیں گے تو جنت پہنچیں گے نا. جنت کا راستہ کیا ہے؟ نماز کا راستہ, جنت کا راستہ. السلام علیکم, جنت نماز پڑھیں گے تو جنت چاہیے گی. اگر جنت جانا چاہتے ہیں تو جنت کے راستے پہ چلیں. گھر میں ایک جنت ہے بچے, وہ کون ہے؟ ماں. ماں کے قدم کے لیے جنت ہے, تو جس کا جی چاہے ماں کے پاؤں کو چومے ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومے. چومے گے ماشاء اللہ, ایک دو کی آواز آئی باقی سب خاموش ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ بھی دعوت اسلامی کا ماحول ہے. ان شاء اللہ شادی شدہ آدمی تک چھوٹے ہیں, اور مولوی صاحب تو اٹھ کے چلے گئے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. یہ تو بیان موضوع ہے, ارے افسانہ نہیں ہے, سرکار کی حدیث شریف نہیں ہے. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم حکمہ قال رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جس کا جی چاہے آج یہاں سے جا کے جنت کی چوکھٹ پر چوم لے. چومو گے الحمدللہ. اب کچھ شادی شدہ بھی بولے منہ وہ تو حیران ہے یہ کیا کہہ رہے ہم لوگ. اور کئی خواتین سن رہی ہوں گی تو وہ بھی کہیں گے اچھا خاصا بیان کرتے تھے پچھلے سال تو بہت اچھا بیان کیا تھا. اس سال ڈائریکٹ اماں کے قدموں میں گرا رہا ہے بچہ جی. اتنی مشکل سے ادھر دیا تھا سمجھایا جب ڈاکٹر سے آئیے تو سیدھا میرے پاس آئیے, دکان سے آئیے تو میرے پاس آئیے, اماں کے پاس مت جائیے, اماں کے پاس جائے خوش ہو تو اما پتا نہیں کیا کیا آپ کو لگا دیتی ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر تو ہوتا ہی ہے. اماں کے پاس مت بیٹھیے گا. اللہ اکبر. اور ہم یہی سمجھانے آئے ہیں کہ لوگوں کا جنت کی ہوا لینی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے پالا بیٹھو, ماں کے پاس بیٹھو. سبحان اللہ. کیا وہ جا رہا کہ بلانا ہے تجھے؟ اچھا ہم بھی والدہ کے پاس بھیج رہے ہیں, ان سے کہیے کہ تشریف رکھیں اور ان کو بھی سننے دیں. اگر آج ہمارے دوستی میں ہوں گے تو ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن بیلنس رکھو بھائی, سرکار نے فرمایا تم نے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے. بیوی کا تو خیال رکھنا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, پہلے ماں کے پاس آؤ. یہ ممکن ہے کہ جب تم جاؤ تو ماں ڈانٹنا شروع کرے, شکوا شکایت شروع کرے, رونے لگے, تو آپ الجھ جاتے ہیں. اماں تو کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرتی, اماں تو شکایت ہی کرتی ہیں, اماں تو ڈانٹتی ہیں. لیکن تجربہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر اگر ماں کے پاس بیٹھ گئے تو بات شروع ہوتی ہے ڈانٹ سے, ختم دعاؤں پہ ہوتی ہے. بھائی جب آپ اپنے کو دیکھے گا تو آدمی کچھ بولے گا نا, کسی ہمدرد کو دیکھے گا تو آپ ہمیں آنسو آئیں گے نا. تم اپنے دشمن کو دیکھ کے رونے لگتے ہو تو دوست کو دیکھ کے روتے ہو. دوست کو دیکھ کے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اس تکلیف کے عالم میں تمہیں دشمن نظر آئے تو آنسو آتے رہے ہوں گے تو تم پوچھ لو گے, لیکن کوئی دوست نظر آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. ماں تم سے محبت کرتی ہے, محبت تمنا کرتی ہے, اس لیے جب تم کو دیکھتی ہے تو اس کی زبان میں شکوا آ جاتا ہے, شکایت آ جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کان میں رو ڈالتے بیٹھتے رہو تو آہستہ آہستہ اس کی گفتگو نرم ہوتی جائے گی اور آپ کی بھی کہے گی بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتی, میں چاہتی ہوں تو خوش رہے. بات دعا کے ختم ہوتی ہے. اللہ کو اچھا ہوا یہ موضوع جلدی کر لیا کہ کوئی بچہ اگر چلا جائے گا تو میری محنت جو ہے, اور وہ بچہ سمجھ جائے گا تو میرے آنے والے 70 سال محفوظ ہو جائیں گے. باپ کی بھی تعظیم کرو. میں جلدی اس موضوع کو ختم کرتا ہوں, باپ کا ذکر زیادہ نہیں کروں گا. ماں کے لیے اتنے کم لوگ بول رہے ہیں تو باپ کے لیے کون نہ کہہ رہے. باپ کے لیے پوچھوں تو اس راستے چلنا ہوگا, ماں باپ کی تعظیم کرنی ہوگی, نماز پڑھنی ہوگی اور ان محفلوں میں آنا ہوگا, کیونکہ یہ محفلیں جنت کی محفلیں ہیں. جنت میں مسجد ہوگی کے لیے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ جنت میں حضور کی محفل سجی ہو. جنت میں حضور کی محفل سجی ہوگی, صلاۃ و سلام کی محفل سجی ہوگی. اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ خان صاحب فاضل بڑے انتظارے کا آج ہم یہاں اس منا رہے ہیں, وہاں صالحین کی بھی محفل ہوگی اور یہ اللہ کی محفل ہوگی. ہم نے تو یہاں چراغا کیا ہے, فرشتے تو قبر میں چراغا کرتے ہیں, ہم تو قبر کے اوپر چادر اڑھاتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب قبر کے اوپر چادر ڈالنا ہے شرک ہے. تو ہم سے تھوڑی لڑائی ہے, فرشتوں سے ان کی لڑائی ہے. فرشتے کہیں گے مولوی تم آؤ تو ہم تم کو دکھائیں گے. یہ سنی تو قبر کے اوپر چادر چڑھاتے تھے, ہم تو نیچے جنت کا بستر بچھاتے تھے. ہم تو اللہ والوں کی قبر میں نیچے آتے تھے اور جنت کے بستر بچھاتے تھے. اور عرس بھی مناتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کو وہ کروٹیں دلاتا ہے، کروٹیں بدلواتا ہے. کس دن بدلواتا ہے؟ صبح شام کے جمعے کو، پیر کو. علماء نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اصحاب کہف جو غار میں لیٹے ہوئے، کھلے غار میں سورج شروع ہوتا ہے تو ان سے بچ کے گزرتا ہے، ذرا جھک کے گزرتا ہے کہ ان کو دھوپ نہ لگے. طلوع ہو تو جھکتا ہے، غروب ہو تو جھکتا ہے، لیکن پھر ان کو اللہ کروٹ بھی دلاتا ہے. تو کروٹ کس دن دلاتا ہے؟ ان کے عرس کے دن دلاتا ہے. جب سال پورا ہوتا ہے وہ دس محرم کو ہوتا ہے، ان کی کروٹ دلاتا ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ آج ہم جو عرس منا رہے ہیں، آئیے اس محفل کی طرف آ جائیں. اعلی حضرت کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ہم میں نے آپ سے کئی دفعہ پوچھا، مجھے بتائیے قرآن کی تلاوت ہوئی تھی کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ پوچھ کے بتا رہے ہیں. میں نے کہا ضرور پوچھ کے بتائیے، اس لیے کہ میں جب بیان کروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. قرآن سے ثابت کریں کہ یہ عرس منایا جا رہا ہے قرآن کی روشنی میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس عرس منانے سے قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے. تلاوت ہوئی سورہ بقرہ کی آیات، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کی طرف سے اللہ نے بندوں کو بڑی عزت فرمائی، لیکن یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ نہیں کہا تم میرا ذکر پرشرما ذکر کریں، یہ نہیں کہا کہ تم میرا ذکر جنہ تمہارا ذکر کریں، یہ نہیں کہا کہ تم میرا ذکر محمود تمہارا ذکر کرے گی. ارے وہ تو کرے گی، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سب نے ترجمہ کیا، جہاں لوگوں نے ترجمہ میں غلطی کی اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے، اور جہاں لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کیا ہے. سب نے ترجمہ کیا ٹھیک ہی کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن اعلیٰ حضرت نے کچھ اور ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. سبحان اللہ، اس کو موضوع دے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غسل جاری رہے. نعرہ حیدری، اس نام کو نہ بھولیے، کیونکہ شہنشاہ ولایت ہیں، مولا علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم بھولتے جائیں گے تو پھر آنے والے بچے سمجھیں گے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں، لیکن بے شک باب العلم مولا علی ہیں. ہمارے تو خلیفہ بلا فصل مولا علی، حضور کے بعد خلیفہ مولا علی، حضور کے بعد خلیفہ تو صدیق اکبر، جی ہاں وہ بھی ہیں مولا علی. وہ کیسے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل خلفائے راشدین میں ہیں، اور سلسلہ قادریہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں حضور کے بعد خلیفہ سلسلہ طریقت میں مولا علی ہیں. شجرے میں حضور کے بعد خلیفہ کون ہے؟ مولا علی ہیں. پھر امام حسن ہیں، جن کی تاریخ آج تاریخ ہے 28 صفر، آج دو بزرگوں کے عرس کی تاریخ ہے، ایک سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک سید حضرت شیخ احمد السفندی فاروقی مجدد ثانی امام ربانی علیہ کے عرس کی تاریخ کی آج ہے، مہینہ اعلی حضرت کا ہے، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. مولا علی کا نعرہ بھولیے گا نہیں، کیونکہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب سنی اپنے بچوں کا نام علی یا حسین رکھتے ہیں تو پڑوسی کہتا ہے آپ نے بھی ایسا ہی رکھ دیا. جن کا عرس منا رہے ہیں ان کے والد کا نام تھا مولانا نقی علی خان صاحب، ان کے والد کا رضا علی خان صاحب، سبحان اللہ. اور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. فاذکرونی اذکرکم، سب نے ترجمہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ٹھیک ہی ترجمہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو. اب یاد میں کتنی وسعت ہے، قول سے، فعل سے، حال میں، ہر عمل سے پہلے اللہ کو جس نے یاد رکھا اللہ نے اس کا چرچا کرا دیا. آج جو اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے، ساری زندگی بریلی شریف کے ایک چھوٹے سے محلے میں گزاری، لیکن آج چاروں طرف اس کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جہاں بھی رہے چھوٹی سی بستی میں ہندوؤں کی بستی میں رہے لیکن اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے ان کا چرچا کرا دیا، اعلی حضرت نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا چرچا کرا دیا، ان کا ڈنکا بجا دیا۔ تو یہ جو عرس ہو رہا ہے فسرونی یا سرکم کی حقانیت کی دلیل بنا کر ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سے محبت خالی نہیں جاتی، آپ دنیا کے مکان کے مالک ہیں، آپ کا بیٹا لندن چلا جائے اور پڑوس میں بھی لوگ رہتے ہیں لیکن مکان کا وارث وہی ہوگا جو آپ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح کوئی محبت کرنے والا جہاں بھی رہے جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور کے علم و فضل کا وہی وارث ہوتا ہے۔ کہیں بھی رہے جو حضور سے محبت کرے، جو حضور سے عشق کرے، حضور کی تعظیم کرے، اللہ اکبر، علم و فضل کا ذریعہ وہیں پہنچ جاتا ہے، علم و حکمت کے خزانے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں اپنے والد سے انہوں نے پڑھا، خود دن رامپوشی تشریف لے گئے تھے، وہ بھی نواب رامپور سے حیران ہوا، ایک فتویٰ مولانا ارشاد علی مجددی رامپوشی کے ایک بہت بڑے سنی عالم تھے، انہوں نے ایک فتوی کا جواب دے دیا، ایک فتویٰ لکھا اور نواب صاحب نے سوال کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے مولانا عطی علی خان صاحب بدلی شریف بھی کیا، آپ بھی بہت بڑے عالم تھے، احمد رضا خان صاحب والد صاحب ان کے پاس ان کی رائے کے لیے بھی فتویٰ بھیج دیا۔ جب وہ جواب لانے والا جواب لائے تو تحریر نہیں تھی، پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ کہا دیکھیے دستخط کس لیے؟ تو نیچے دستخط لکھے تھے احمد رضا، 13 سال کے ایک نوجوان بچے نے جواب دیا تھا۔ تو کہا میں نے تم کو مولانا عطی علی خان صاحب کے پاس بھیجا تھا، یہ تم کس سے فتویٰ لکھوا کے لانا؟ تو لانے والے نے کہا جناب میں تو انہیں کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس مجھے بھیج دیا اور یہ انہوں نے فتویٰ دیا۔ کہا اچھا مہر کس کی ہے؟ مہر مولانا عطی علی خان صاحب کی۔ تو وہ فتویٰ جو دیکھا تو وہ ان سے مختلف تھا، ارشاد علی مجددی صاحب سے ذرا اختلاف تھا اس میں، تو انہوں نے مولانا صاحب بلا لیا، کہا دیکھیے صاحب میں نے بریلوی ہی بھیجا تھا، وہاں ایک نوجوان لڑکے نے یہ فتویٰ دیا ہے اور ذرا آپ کی رائے سے اختلاف کیا ہے، دیکھیے تو صحیح۔ لیکن وہ واقعی بڑے لوگ تھے نا، جب فتویٰ دیکھا تو مولانا ارشاد علی مجددی رحمتہ نے فرمایا کہ یہ جواب زیادہ صحیح ہے، اس نوجوان کا جواب زیادہ صحیح ہے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، دعوت دی، رامپوشی بلایا، تو دن تشریف لے گئے مولانا عبدالی صاحب اور مولانا فضل خیر آبادی، شاید ان کے چند دن ان کے ساتھ رہے، شاید ریاضی وغیرہ علم میں اقتصاد فیض کرتے، لیکن والد صاحب نے واپس بلا لیا اور پھر خود گھر میں پڑھا، لیکن اللہ اکبر، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں ڈوب کر پڑھا اور جو کچھ پڑھا اور اتنا پڑھا اور اتنے علوم پہ دسترس حاصل کی، اس زمانے میں احمد رضا خان صاحب زمانے میں پوری دنیا میں ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا، عربی کا، فارسی کا، اردو کا، علوم القرآن میں، قرآن و حدیث کے علم میں، تفقہ فی دین کے علم میں، ریاضی میں، سائنس میں، جغرافیے میں، تاریخ میں، ارے اعلی حضرت کے لیے مجھے کہنے دیجیے کہ جیسے مولا علی نے کہا تھا مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں اور آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں۔ تو اعلی حضرت کی وہ ہستی تھی کہ زمین کا علم بھی ایسا رکھتے تھے کہ زمین کے کس حصے پر، اس کے افق پہ سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، اعلی حضرت علم رکھتے تھے، اور آسمانوں میں بریلی شریف کے محلے میں رہ کر یہ خبر رکھتے تھے کہ اطارت کہاں ہے، زہرا کہاں ہے، اور قمر کس درجے پر ہے۔ اور آپ کو واقعہ مشہور ہے کہ جب معلوم ہے کہ جب امریکہ کے سائنسدان نے پیشن گوئی کی کہ 17 دسمبر کو قیامت آ جائے گی، محمد رفیع جہانی صاحب نے انڈین ایکسپریس انگریزی اخبار کی کٹنگ ترجمے کے ساتھ لکھ کے بھیجی کہ محمد صاحب یہ تو پیشن گوئی کر رہے ہیں سائنسدان، جو بڑے بڑے خوردبین سے دیکھتے ہیں، بڑا حساب کتاب، سائنسی معاملات، آپ سمجھیے، تو وہ کہہ رہے ہیں 17 دسمبر کو قیامت آ جائے گی۔ اعلی حضرت نے دیکھا، جواب لکھا، تاکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا مفروضہ ہی غلط ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ستارے کہاں کہاں کس کس درجے پہ تیار ہوں گے۔ پھر یہ نہیں کہا کہہ دیا کہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اعلی حضرت نے ذائقہ نکال کے بتایا کہ اس دن اطارت اس درجے پہ ہوگا، دوہرا یہاں ہوگا، ہر سیارے کا درجہ متعین کر کے اعلی حضرت نے جواب دیا اور کوئی 17 دلائل دیے، فرمایا کہ دلائل تو میرے پاس اور بھی ہیں لیکن کیونکہ 17 دسمبر کی تاریخ دی ہے تو میں نے جواب میں 17 دلائل دیے۔ یہ اعلی حضرت کی سائنس کا علم تھا۔ اور ایک سوال اعلی حضرت نے کیا، غیر مسلم مسلمان تو بچہ بھی جواب دے دے، غیر مسلم کتنا بھی بڑا سائنسدان ہو جواب نہیں دے سکتا کہ اعلی حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب زمین سورج سے قریب ہوتی ہے جنوری میں 3 جنوری کو کوئی 30 سے 39 لاکھ میل سورج سے قریب ہو جاتی ہے, جولائی میں دور ہو جاتی ہے, تو یہ جب زمین قریب ہوتی ہے سورج سے, سورج اس کو کھینچتا ہے کشش, تو جب وہ 39 لاکھ میل قریب ہو جاتی ہے تو پھر سورج کیا بیمار پڑ جاتا ہے؟ سورج کمزور ہو جاتا ہے کہ جو زمین کو کھینچ رہا تھا اب چھوڑ دیتا ہے اور زمین واپس نیچے آ جاتی ہے اور پھر جولائی تک نیچے آتی ہے, پھر اوپر جاتی ہے. تو سورج جب کھینچ رہا ہے تو جاتے جاتے اسے ٹکرا جانا چاہیے تھا. تم جو کہتے ہو فلاں سیارہ قریب آئے گا, جب اتنا قریب آ جائے گا تو سورج سے زیادہ ٹکرا جائے گا, قیامت آ جائے گی, تو زمین جو ہر سال سورج سے قریب ہوتی ہے تو پھر واپس کیوں آتی ہے, سورج کھینچ کیوں نہیں لیتا؟ اب سائنسدان اس کا جواب نہیں دے سکتا, لیکن مسلمان جواب دیتا ہے کہ جس کے حکم سے قریب ہوتی ہے اسی کے حکم سے دور ہوتی ہے. یوں ہی تھوڑی نظام چل رہا ہے, اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, منظم نظام چل رہا ہے. اور آلہ حضرت نے پہلے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے ہیں, کل فی فلک یہ سارے سیارے جو ہیں اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے سورج چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں, اللہ کے مقرر کردہ حساب سے چل رہے ہیں. تو دوستو ساتھیو, آلہ حضرت نے عقیدہ اسلام کو, عقیدہ اہل سنت کو پکا کیا ہر میدان میں, چاہے وہ سائنس کے میدان میں حملہ ہوا, اعلیٰ حضرت اس کا دفاع فرمایا اور خصوصاً بدعقیدگی کا زہر. بچوں, اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں, نہیں پوچھتا. آپ کا عقیدہ کیا ہے, نہیں پوچھتا. ڈاکٹر نہیں پوچھتا ہے کہ میٹرک امتحان پاس کیا تھا کہ نہیں, عشاء کی نماز پڑھی تھی. میں تو پوچھ رہا ہوں, آپ سے جواب نہیں مانگتا, لیکن پوچھ رہا ہوں بھائی, جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی بس تب نصیحت کر رہا ہوں, جس نے نماز نہ پڑھی ہو نماز پڑھ لینا, جلسے کے بعد بھی پڑھ لینا, کیونکہ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں بند کرنے والا, اور اتنی مہلت کون دے گا؟ سوچو تو صحیح انسانوں, اگر دکان میں ملازم ہو 9 بجے دکان میں پہنچے, 10 بجے پہنچو تو مالک ناراض ہو, اگر دفتر جاتے ہو 8 بجے کارخانے جانا تو 8:05 ہو رہا ہے, 8:10 پہ لیٹ, 8:30 میں 2-3 دن لیٹ ہوئے تو چھٹی, دفتر میں 9:30 گئے لیٹ ایکسپلینیشن کال, اور آج کل کے حالات میں اگر ایک ہفتے آپ لیٹ گئے, 9 بجے کی بجائے 10 بجے پہنچے تو نکال دیے جائیں گے. مگر رب کریم کا دربار ہے, 8:30 کے قریب عشاء کی نماز کا وقت ہوا ہے اور اب تک وقت باقی ہے, 4 بجے بھی پڑھو گے تو وقت پہ ہی ادا ہوئی ہے. اتنی مہلت تقریباً 8 گھنٹے کے بعد آئے, پکار کر ہوئی ہے, حیا للصلاہ, آؤ نماز کی طرف, لیکن رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اب بھی آ جاؤ, اب بھی آ جاؤ. صبح 4:15 پہ شاید ہے, لیکن 4 بجے بھی عشاء کی نماز پڑھو تو وقت پہ نماز پڑھی ہے. لیکن افسوس اس انسان پہ ہے کہ جب اتنی مہلت بھی ملے اور پھر بھی وہ اللہ کے حضور حاضر نہ ہو, سر نہ جھکائے, کیسا باغی ہے. اور یاد رکھو, نماز پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہوں گے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہیں, لا یستوی برابر نہیں ہیں, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ برابر نہیں ہیں, جنت والے دوزخ والے. یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ جو جنت والے دوزخ والے ہیں دنیا میں رہتے ہیں یا آسمان پہ رہتے ہیں؟ بچوں بولو, دنیا میں رہتے ہیں. ڈگڈول میں بھی رہتے ہیں, اس بستی میں بھی رہتے ہوں, تو ہر شخص کو خود سوچنا ہے کہ میں کون ہوں. جو نماز پڑھنے والا ہے وہ جنت کی طرف جائے گا, بے نمازی جنت میں جائے گا, کوئی تکلف نہیں, خود بخود چلے جائیں گے. جب تم اتنی بغاوت کر سکتے ہو کہ اس کے بلانے پہ نہ جاؤ تو وہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیج سکتا. ڈرو اللہ سے, اللہ سے ڈرو, نماز پڑھو. نمازی بے نمازی برابر نہیں ہوں گے. اپنے اطمینان کو خوشی کا باعث نہ بناؤ. یہ اطمینان قلب نہیں ہے, غفلت ہے. جو تم آرام سے زندگی گزار رہے ہو, مودی صاحب تو خواہ مخواہ چیز رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں, ہم تو آرام سے نہیں گزار رہے. بچے امتحان کے کمرے میں بچہ بیٹھا ہو, ایک بچہ لکھ رہا ہو, پڑھ رہا ہو, روشنائی پھیل رہی ہے اور کاپی پہ کاپی لکھ رہا ہے اور ہاتھ میں بھی روشنائی لگ رہی ہے, پسینہ بھی بہ رہا ہو, بڑا پریشان ہے, اس کا بھی پرچہ پڑتا ہے تو جواب لکھتا ہے, ایک کاپی لگا ہو پنکھے کے پاس اور ٹیچر سے کہے پانی چاہیے, پیشاب کرنے جانا ہے, بٹن کھول کے بیٹھا ہو, آرام سے ٹہل رہا ہو. جب امتحان تیسرا گھنٹہ بچا بجا اور پرچہ لے لے گیا اور جب باہر نکلے تو وہ جو اطمینان سے بیٹھا تھا اس پریشان طالب علم سے کہے یار کیا بات تھی, میں بھی نہیں بیٹھا تھا, تم بھی نہیں بیٹھا, تم بہت پریشان تھے, میں نے تو بڑا آرام سے ٹائم گزارا. تو جو محنت کرنے والا وہ کہے گا یہ وقت تو تمہارا آرام سے گزر گیا مگر نتیجہ خراب ہو گیا. او بستی میں رہنے والوں, آج کی رات آرام سے سونے والوں, آج کی رات سو سکتے ہو لیکن جو عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا مرنے کے بعد جب یہ رات کا وقت آئے گا تو سو نہیں سکے گا, سر کو پتھر سے فرشتے کچلیں گے. تم اتنے بڑے ہو گئے چیز چیز سے کہہ رہے نماز پڑھو, نہیں پڑھو گے؟ سات سو مرتبہ بالواسطہ ہے بلاواسطہ اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا. کوئی نوجوان عرب جائے نوکری کرے, ماں اس کی خط میں لکھے بیٹا جب واپس آؤ تو ایک وہاں عرب میں شال ملتی ہے بڑی اچھی, وہ لیتے آنا. پھر بیچ میں لکھتے وہ شال لے آنا. پھر آخری میں لکھتے دیکھو بیٹا بھولنا مت, شال لیتے آنا. تو بیٹا جب واپس آئے گا کچھ لائے نہ لائے وہ شال تو لے کے آئے گا. کوئی مثال نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندے کو جو چٹھی لکھی قرآن جو نازل کیا اس میں سے سات سو مرتبہ بلا واسطہ بلا واسطہ اور 82 مرتبہ ڈائریکٹلی نماز و زکات کا ذکر کا حکم دیا, نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو. تو بندہ جب لوٹے تو کچھ لے کے جائے نہ جائے نماز تو ساتھ لے کے جائے گا. میں جس وقت یہاں بیٹھا ہوں کراچی میں ایک جگہ بہت خون بہا, بڑا قتل ہوا, اب تو لاشیں بھی گاڑی میں رکھ دی گئی ہوں یا لانڈھی کے قریب, بچوں کو بھی قتل نہیں. مذہبہ خانے میں کمیلے میں گائے ذبح ہو گئی ہوگی نا, بھینس بکرے ذبح ہو گئے ہوں گے نا, چھوٹے بچے بھی کیونکہ آپ کو نرم گوشت چاہیے ہوتا ہے. تو پھر بےچارے قصائی تلاش کرتے ہیں کہ ایسی بچیاں میں نے بالکل دودھ پی تھی کہ آپ کے یہاں دعوت ہو تو پتہ نہیں چلے مہمانوں کے چھوٹے کا گوشت ہے کہ بڑے. دودھ پیتے بچے, گائے کا بچہ دودھ پی رہا ہے, ماں خوش ہے, پیٹ پھولا ہوا ہے, کھیل کھاد کے اوپر وہ ایک چاند سا بنا ہوتا ہے نا, وہ چکر وہ وش بھی ہوتا ہے. جب بچہ دودھ پی, ماں بڑی خوش ہوتی, کاجل لگی ہوئی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بچے کو دیکھتی بھی رہتی. بچہ دودھ پی رہا, بچہ بھی بڑا خوش, ماں کے پیٹ میں سر نادا ہوتا ہے اور دودھ پی رہا ہوتا ہے. اتنے میں آدمی آتا تھا بچے کو پکڑ کر کھینچتا, جیسے بچے کو کھینچا بچے نے کہا ماں اماں دیکھو مجھے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. اپنی زبان میں گائے کا بچہ بھی بولتا, ماں پکڑ کے دیکھتی, دیکھتے کہ آدمی لے کے گیا, اس کے پیچھے جاتی سینگ مارے لیکن کیسے جائے, جلے میں رسی بندی ہوئی, پھوٹے کو دیکھتی پھوٹے پہ ٹکر مارتی, پاؤں پٹکتی ہے, ادھر کیا کرتے ہیں وہ گائے کا بچہ گرایا, جلدی جلدی ذبح کیا, کھال کھینچی, اس میں بھوسا بھر رہے ستری سے سیکھے کیونکہ ماں پریشان ہو رہی, کھوٹا توڑ کے بھاگے گی. تو پھر اس کی کھال میں ستری سے سیکھے اور وہ ماں کے سامنے ڈال دے, ماں دیکھتی میرا بچہ آ گیا, دیکھتی ارے میرے بچے کا منہ کہاں ہے, ہاتھ پاؤں کہاں ہے, وہ سمجھ جاتی آخر مخلوق ہے کہ میرے بچے کو کسی نے کاٹ دیا, یہ اس کی کھال ہے. پھر اس کھال سے بچے کی خوشبو آتی ہے تو پھر اس کو چاٹنے لگتی, اپنی زبان سے چاٹتی رہتی ہے جیسے زندگی میں چاٹتی. اللہ اکبر, اس کی کاجل لگی ہوئی آنکھیں جو ہنس رہی ہوتی تھی رونے لگتی, آنسو گرنے لگتے, دودھ نہیں اترتا, دو دو تین تین دن کلیجہ پھٹ جاتا ہے, ماں ماں. لیکن اگر وہ پوچھے آپ سے کہ میرے بچے کو کیوں کاٹا, میری بچی کو بچیا کو کیوں کاٹا, گھر والا کہے گا دودھ دینا تو دو, ورنہ تم کو بھی پچھاڑتے ہیں, تم کو بھی گراتے ہیں, اور گائے کو گرا لے اور گردن کو مروڑے اور تیز چھری لے کے اس کی گردن کاٹنے لگے, آنکھیں ابل پڑے, جب تک اتنی محبت سے آپ کو دیکھتی تھی اس نے دو کر دیکھ کر کہہ رہی ہے مجھے کیوں کاٹ رہے ہو میری گردن کیوں کاٹ رہے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے, کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ نے تم کو ہماری غذا بنایا ہے اس لیے تمہاری گردن کاٹ رہے ہیں. تو وہ پلٹ کے کہے کہ میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو اور تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں. گائے کے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو, بکرے کے لیے آئے تو گردن کاٹ دو, اس کے بچوں کو کاٹ دو اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے. ارے صاحب ایسا نہیں ہے, بچے کو کاٹنے سے پہلے بکرے کے بچے کو کاٹنے کے پہلے دیکھ لیا تھا دو دانت کا تھا تو کاٹا تھا. تو وہ کہے کہ میرے بچے کو تو منہ کھول کھول کے دیکھو کہ دو دانت کا ہو گیا ہے کہ نہیں, اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے کہ سات سال کا ہو گیا ہے کہ نہیں, دس سال کا ہو گیا ہے کہ نہیں. نماز سکھانے کی عمر جو سرکار نے فرمائی سات سال سے دس سال تک نماز سکھاؤ پیار سے ادب سے, نہ مانے تو دس سال سے بارہ سال کی عمر میں مارو, مار کے سکھاؤ. تو ابھی تمہاری مرضی ہے کہ بچوں کو جیسی تربیت دو. دوستوں اور ساتھیوں ترجمہ ترجمہ ہے مگر اعلی حضرت احمد خان صاحب فاضل بریلوی کا ترجمہ روح قرآن سے قریب ہو کر ہے اور فذکرونی اذکرکم سب نے ترجمہ کیا. اچھا میں یہ بات کہہ کر جب اس پر دل کی زمین نرم ہے تو شاید کوہنیوں کی جو لگی ہوئی کیل ہے وہ ٹوٹ گئی ہو اور اٹھانا آسان ہو جائے ہاتھوں کا. جو ارادہ کرے کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا اپنے ہاتھوں کو ضرور اٹھا لیں. بچوں گردن جھکاؤ گے نا, جانور تمہارے لیے بھی جانے قربان کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ذرا اٹھائے رکھے گا پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول کر سبحان اللہ. ذرا تھوڑی بچوں دیر لگتی ہے, بعض حضرات یہاں رکھتے ہاتھ پیچھے سے نہ دیکھیں. میں نے بھی نماز پڑھی, میں معزز آدمی, میں اتنا بستی میں معزز آدمی ہوں, بتائیے مجھے بھی کہہ رہے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ اللہ, اس جلسے کو غنیمت جانو لوگوں, اگر آج کوئی ایک بے نمازی نمازی بن جائے گا تو ہم سب کی مغفرت کا بہانہ ہو سکتا ہے. اور ہم اسی لیے آتے ہیں کہ سودا نقد ہم کو مل جائے, ہماری مغفرت کا کوئی بہانہ بن جائے. ایک بے نمازی بھی نمازی بن گیا تو کل قیامت میں جب اسے بخشا جا رہا تو کیا جب اللہ کہے کہ اسے بھی لے کے جاؤ جس کے کہنے سے نماز پڑھ. اور ہمارے کہنے سے پڑھو گے تو اور بات ہے, خود پڑھو گے تو اور بات ہے, کیونکہ نفس یہ کہے گا جناب پڑھنا ہے تو اپنی وہ پڑھ, نماز تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے پڑھ رہے, خود پڑھ. جی نہیں, جو خود پڑھو گے وہ اور ہے, جو کسی کہنے سے پڑھو گے اور ہے. خود پڑھو گے تو صرف تم کو ثواب ملے گا, اور آج ہمارے سے کہنے سے تو پڑھو گے تو جتنے جلسے میں لوگ ہیں سب کو ثواب ملے گا, جن لوگوں نے حصہ دیا ہے ان سب کو ثواب ملے گا, اور جب تک تم پڑھتے رہو گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے استقامت عطا فرمائے. ایک پرچی آئی ہے اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. اعلی حضرت احمد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ, امام اہل سنت, بہت بڑی ہستی ہیں, عالم. ابھی میں کہاں ذکر کروں, سننے کے بیان کو میں بیان نہیں کر سکا کہ سامع کو خاموشی سے سننا چاہیے. کچھ جاننے کے لیے پہلے بھی کچھ جاننا ضروری ہے, پھر جس کا کلام ہو اس سے مزاج آشنا ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال میں اس موضوع کو ابھی یہاں چھوڑتا ہوں. اعلی حضرت بہت بڑے عالم ہیں, مقرر اور مبلغ کے لیے اتنی مشکل ہے, عالم کا تو بہت بڑا مقام ہے. میری بڑی مشکل ہو آپ کے دلوں تک پہنچتے ہیں کانوں سے, لیکن بیچ میں دماغ ہے. ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ نہیں پوچھتا کہ عشاء کی نماز پڑھیے کہ نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا یہ کام کیا ہے؟ اس کا مہر نظر بدن ہے, تمہارا بدن ہے. تو جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تم کو دیکھتا ہے نا, غور سے دیکھتا ہے, بدن کو دیکھتا ہے, پیلا تو نہیں ہے, جونڈس تو نہیں ہوا, قریب بٹھا کے پیشانی پہ ہاتھ لگائے, بخار تو نہیں ہے, ناک تو نہیں بہ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آج نوکری نہیں لگی, پیسے نہیں ملے, یہ کہتے ہیں. ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا حال ہے تو کہتے ہیں سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, بدن ہی موضوع ہے. لیکن مقدر اور مبلغ کا موضوع تمہارا دل ہے, عقیدہ ہے, نام احمد ہے. اتنی مشکل ہوگی بات کرنے میں. اور پھر جو ڈاکٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ صحیح تشخیص ہو جائے, اور ہمارے جو محلے کے ڈاکٹر ہیں ڈیوٹ بھی ہوں گے, اللہ نے خوش رکھے, جن کو چھوٹے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مہینے والے، یہ بہت بڑے ڈاکٹر، وہ جو بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر جن سے مہینوں میں ٹائم ملے، پھر وہ ٹائم دیتے ہیں، فیس بھی بہت بڑی دیتے ہیں، پھر سنتے ہیں ساری بات تفصیل سے، پھر 1000 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، پھر دوائیاں مہنگی بازار کی لکھتے ہیں، پھر اگلے 2 مہینے کے بعد بلاتے ہیں، 2 مہینے تک مریض رہے تو آئے گا، نہیں ہے تو اللہ، وہ قبرستان سے گزرے تھے، حکیم صاحب اپنا منہ چھپائے گزر رہے تھے، کسی نے کیا ہوا، کہنے میرے یہاں جاننے والے بہت ہیں، 3 مہینے کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں، اور یہ بےچارے محلے کے ڈاکٹر ذرا لائن میں لگے، آپ پہنچے اور آگے اس نے دیکھا، اور آپ بیٹھے، ابھی حال بھی پورا نہیں سنائے کہ نسخہ لکھ دیا، دوائی بھی نہیں دی، حال بھی نہیں پوچھا صحیح طرح، ڈاکٹر صاحب بات بھی پوری طرح نہیں سنتے، دوائی لے دی، کمپاؤنڈر سے رکشا لے لیا، ٹٹیاں لے لی، پھر دوسری دفعہ گئے، اگر تیسری دفعہ چلے گئے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کیا بات، کیا بخار ابھی تک نہیں اترا، محلے کا ڈاکٹر 2 دفعہ دوائی لینے کے بعد جب تیسری دفعہ جاتے ہیں تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، سلام ہو اس ڈاکٹر کو، حال بھی نہیں پوچھتا پوری طرح، دوائی صحیح لیتا ہے، معلوم ہے کیوں، وہ جانتا ہے کہ وائرس کون سا پھیلا ہوا ہے، کون سا مرض پھیلا ہوا ہے، آپ ابھی اپنا حال بیان کر رہے ہیں، دوائی لکھ دی، سمجھتا ہے کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے، دوائی لکھ دی، 2 دفعہ کی دوائی میں فائدہ ہوگا، 3 دفعہ میں پھر وہ خود چونکتا ہے کیا بات ہے، کیوں نہیں فائدہ ہوا، تو دوستو اور ساتھیو، جو عالم ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ بدعقیدگی کا کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور 2 جلسوں کے بعد بھی کوئی ٹھیک نہ ہو تو 3 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا دوا صحیح ہے، 2 دفعہ تقریر ہو چکی اور پھر بھی وہی محلے میں سوال ہے کہ یا نہیں کہنا چاہیے، یا لکھنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا محمد لکھا جا رہا ہے تو یا کو مٹایا جا رہا ہے، ارے یہ نجد کے صحرا سے وائرس آیا، یہ زہر نجد سے آیا اور دیوبند کے پیالوں میں بٹ رہا ہے، عقیدے کو بچاؤ، اب بس یا کو تھوڑی سی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا کہ یا کیا ہے، یا کیا ہے، حرف نجا ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن یا جو ہے نا بھائی وہ اللہ کے ساتھ لگتا ہے، یا صرف اللہ کے ساتھ لگتا ہے، محمد کے ساتھ نہیں لگتا، یہ ساری طبیعت، بھائی یا اللہ کے ساتھ کہاں لگتا ہے، ہم تو قرآن شریف سے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، بیان کریں گے، لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یا اللہ دکھا دیجیے، پورے قرآن میں کہیں بھی یا اللہ نہیں، اور اللہ کے سوا کہاں کہاں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، نام کے ساتھ یا آدم و یا موسیٰ یا نوح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ القاب کے ساتھ اللہ نے اختیار فرمایا، ہم کو ادب کی تعلیم دی، یا ایھا النبی و یا ایھا المزمل و یا ایھا المدثر، تو یا قرآن میں ہے لیکن اللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو جو آپ سے کہے یا اللہ کے ساتھ لگتا ہے کہیں چپ ہو جاؤ، پورے قرآن میں یا اللہ نہیں ہے، سہائے ستہ کی 6 حدیثوں کی کتاب میں کہیں یا اللہ نہیں ہے، کہیں کوئی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے ساتھ نہیں مانی، مانگی کسی کو یاد ہو تو مجھے ابھی جلسے میں بتا دے، حضور کی کوئی دعا جو حضور نے یا اللہ کہہ کے مانگی ہو، یا اللہ کہہ کے کچھ کہا ہو، اسماء صفات کے ساتھ دعا ہے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، وہ صفات کے ساتھ کیوں ہے، اس میں ذات کے ساتھ کیوں نہیں ہے، یہ بھی وہ بتائیں، ورنہ پھر ہم ہی بتائیں گے، ان کا باپ بھی نہیں بتا سکے گا، پورے قرآن میں یا اللہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے یا اللہ، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یا کس کے ساتھ لگتا ہے، یا کا استعمال کیا ہے، اب وہ تو تعلیمی ساتھیوں اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ یا حرف ندا ہے اور عربی میں 5 حروف ندا ہیں، آ، ای، یا، ایہا، ایتہا، 5 حروف ندا ہیں، مولوی صاحب کو تو صرف یا کی خبر لگی، بھائی یا مت لکھیے، یا مت لکھیے، یا نبی سلام علیکم، یا رسول اللہ سلام علیکم مت پڑھی، اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اتحیات اللہ السلام و طیبات والسلام علیکم، ایوہ النبی و رحمت اللہ، 10 منٹ کی زحمت اور دو بج کے کچھ منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں بھی ماشاء اللہ تقریروں کی وجہ سے تکان بھی ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر روح کو اور ایمان کو تازگی بھی حاصل ہوتی. ارے زندگی جائے گی نا, مختصر ہو جائے لیکن حضور کی محفل میں گزرے اچھی ہے. ہزار سال کی عمر میں پائے کوئی اور حضور کی محفل سے ہٹ کر گزارے بیکار ہے. چند سالوں کی زندگی ہو مگر حضور کی محفل میں گزر جائے, یہاں تک کہ موت آئے تو ایسی آئے جیسے ایک محفل سے دوسری محفل میں آ گئے. نماز میں التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایہا النبی, یہ دوسرا حرف ندا ہے, یا ایک حرف ندا ہے, ایہا ایک اور حرف ندا ہے. ان دو ہی کو سمجھ لیجیے, ایہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے, پانچ حروف ندا ہے. لیکن یہ تو صرف یا کو منع کرتے ہیں نا آپ کے, یہ جناب آپ تو یا کو منع کر رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایہا النبی, یا ایہا کیا ہے, اے نبی. تو یا نبی اور ایہا النبی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے, دونوں کے اطلاق میں فرق ہے. یا جب کسی کو پکاریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قریب ہو یا دور ہو, وہ قریب ہو یا ولد, یا ایہا الناس, یا شاید یا صدیق یا رفیق, کوئی دور جا رہا اس کو پکاریں گے, یا یا اخی اجلس بھائی بیٹھ جاؤ, قریب والے کو بھی جاتے ہیں. لیکن ایہا کے لیے قید ہے کہ ایہا سے اس کو کہیں گے جو قریب ہو دور نہ ہو. تو نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, معلوم یہ ہوا کہ حضور ہم سے دور نہیں ہے بہت قریب ہے. نماز میں حضور کو قریب سمجھ کے پڑھنا السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو یا ہے اس سے تو پتہ نہیں چلتا قریب دور کا. ایہا جو صرف قریب کے لیے ہے نماز میں السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوئی کہہ نہیں صاحب وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں, اتنے ڈیپ نہیں جاتے ہم, اتنی گہری نماز نہیں پڑھتے, گہری نہیں پڑھتے بہری پڑھتے, سنتے نہیں کیا پڑھ رہے, سمجھتے نہیں کیا پڑھ رہے. ارے نماز